Zamiast przysiągasz pogrób notoryczna, narzeczona, gdy zaśniecie wróży start. Czy na życie wystarczycie i co każdy z was jest wart? Damę pierdzie i ciała spływa, krzana w waszych petach krew. Na nic wszystko nocą wiecznie się odkrywa, nieśmiertelny balet krew. Zły czas wśród obcych ścian róż już nie przynosi pan. Dzień w dzień wyłazi z niego zwierz, ból wstręt i to wytrzymać trzeba też notoryczna. Narzeczona nie pamięta chamskich krzaw. W całym świecie tylko ona wierzy w wielkość waszych spraw. I nie może, choćby chciała, nawet was po pysku zbić. Bo ją babcia kiedyś ostrzegała, że rozsądną trzeba być. Proszę miasta, jeszcze dzień do drzwi puka. Wieczorami z butelkami cały gang. I w dom zmienia się czasami beta w rytmie starych tang. Notoryczna, narzeczona, pijąc śmieje się do łez. Gdy wraz z nocą wasza miłość kona, bo to przecież tak już jest. Gdy wraz z nocą wasza miłość kona, znów samotna jest jak